13. Sihan vztekle zavřel rádio. Část noci už strávil pokusy navázat spojení s tokem, ale marně. Reproduktor byl němý. Možná jim nefunguje vysílačka, namítl Igor, který seděl na místě druhého pilota. Jeho šéf pokrčil rameny a odpověděl dusíc se vztekem. Ne, padly do léčky, ten stone je ďábel. Zavolej Tompse. Ovenův zaměstnanec dorazil okamžitě. Červené oči a strhané rysy prozrazovaly, že poslední noc nespal. Jak si daleko s úpravou programů? Změnil jsem na programování dvou robotů a právě jsem dokončoval třetího, když jste mě zavolal. Sihan pokýval souhlasně hlavou. Igore, vyndej ze skladiště Heliet B, ten, co má zabudované taktické střely a pořádný biologický detektor. Kosmatelot se pokusil zaprotestovat. Reaguje přece na všechna teplokrevná zvířata. Přemýšlej trochu. Zapomněli jsme na jeden detail. Našich uprchlíků je 8. Na takovou skupinu bude náš detektor reagovat silným signálem a těch malých ozvěnci nebudeme všímat. A pak budeš mít s sebou jednoho androida. Igorovi se nepodařilo zakrýt výraz nesouhlasu, ale Cihan pokračoval dál. Dávej pozor. Chci, aby se zdržel v dostatečné vzdálenosti a nebyl na dostřel laseru. Strát už máme víc než dost. A když je najdu? Co pak? Vystřelíš kus vedle, tak, abys je jenom vyděsil. Budou mít takový strach, že se ti vzdají sami. A navíc chci, abys byl v neustálém radiovém spojení. Budu ti dávat postupně další příkazy. Marka probudilo svítání. Jeho přátelé ještě spali. Překvapili ho jejich šťastné, rozjasněné tváře. Do Markových neuronů vstoupila Kurkova myšlenka. Slíbil jsem ti, že budou mít krásné sny. Chceš vědět, co se jim zdálo? Strom plynule pokračoval, aniž počkal na odpověď. Ta mladá brunetka myslí na tebe a ta blondýnka se už vidí s tvým přítelem. Nemusíš už nic říkat. To je jejich tajemství. Nechtěl bych být indiskrétní. Asi 20 metrů odsud se klidně pásly antilopy. Měl jsem štěstí, že jsem chytil celé stádo, vysvětloval Ray. Jedna uspávací kapsle stačila pro všechny. Proč jsi chtěl, abych to takhle provedl? Mark se rozesmál. Podívej, jak těm roztomilým zvířátkům zachutnaly výhony rhulů. Při troše štěstí vyčistí na několik dní celou mítinu. Děkuji, příteli, vybojoval si nám několik let života navíc. Ale rhulové se nikdy nevzdají. Jestliže se nám podaří vyváznout z tohoto dobrodružství, vymyslíme něco účinnějšího. Elza se probudila a chvíli poslouchala. Pak se zvedla ze země a Mark jí tiše začal vysvětlovat. Tady jste schovaní. Zůstaňte pod stromy, aby vás nikdo neobjevil při průzkumném přeletu. Raji ti nechá výživné tabletky. Hospodař s nimi šetrně, protože my budeme pryč několik dní. Kam chceš jít? Zeptala se znepokojeně. Chtěl bych se vrátit k astroportu podél břehu. Myslím, že tudy budeme mít větší šanci proniknout nepozorovaně. To máte před sebou dlouhou cestu. Předpokládám tak 3 dny. A až tam budeš. Markovi stvrdly rysy v tváři. Musí se mi podařit vniknout do Merkura. Tam budu v bezpečí a zavolám vesmírnou policii. Sihan se bude mít na pozoru. To určitě bude, ale neví o Rajově síle. To je náš největší trumf. A co když má dalšího bojového robota? Uvidím na místě. Je potřeba jednat, nemůžeme tady zůstat věčně. Nechám ti tu laserovou zbraň, až vyčerpáte zásoby, můžete vždycky zabít jednu z antilop. Pak ukázal na spáče kolem. Už půjdu, pak jim vysvětlíš, co a jak, nechci, aby mě zase zasypávali otázkami. Elza se k němu naklonila a nervózně ho objala. Dávej na sebe pozor. Nezapomeň, že jsem připravená dát za tebe všechno, co mám, kdyby tě ten pirát zajal. Mark doprovázený Rajem vyrazil směrem k temným stínům vrb. Ray, musíš mě přenést na trhuly. Zavěz se mi na krk. Oba přátelé se pomalu vznesli do vzduchu. Jakmile přeletěli rhuly, rozhodl Mark. Je to dobré, můžeme přistát. Vezmu tě až k moři, bude to tak rychlejší. Ale to by si vyčerpal generátor. Musíme s ním rozumně hospodařit. Kdo ví, jak dlouho nám bude tahle naše podivná výprava trvat. Než se vynořili z lesa, uběhlo skoro celé dopoledne. Před nimi se rozprostřela rozlehlá louka lemovaná útesy. Malá klikatá říčka si tu proklestila hlubokou cestu a končila vodopádem. Šli po vodě podél břehu a na kraji útesu se zastavili. Pod nimi byl asi 30-metrový sráz ústící do malého jezírka, které se asi po kilometru vlévalo do moře. Veliteli, jsem přímo nad Ovenovou vilou, výška 700 metrů. Výborně, hlavně nesestupuj. Co detektor? Samé malé ozvěny. Budou to zvířata. Nic, co by vypadalo na člověka. Podle Tokovy poslední zprávy obešly horu a sestupují směrem k moři. Tam to prohledej kolem dokola. Igor měnil letový kurz Helietu podle příkazu. Android po jeho pravici zkoumal horizont. V pilotním prostoru se náhle rozdrnčel zvonek. Kontakt přímo před námi. Silná ozvěna, oznámil robot kovovým, nepříjemným hlasem. Kosmatelot okamžitě zareagoval a zvýšil rychlost. Na horizontě už bylo vidět moře. Veliteli, vidím dva. Jdou podél řeky. Rozeznáš, kdo to je? Počkejte okamžik, nastavím hledáček. Jsou to dva relativně mladí muži. Právě se rozběhli. Ale jsou v pasti. Louka je obklopena útesy. To nemůže být nikdo jiný než Stone se svým komplicem. Miliardářům je všem přes 50. Jaké jsou příkazy? Chtěl jsem je vidět pomalu chcípat, abych pomstil smrt našich kamarádů, ale není času na zbyt. Vystřel raketu a zlikviduj je. Igorovi prsty přeběhly po sérii tlačítek. Ozval se svist a odlehčený heliet nabral výšku. Střela Č. Jedna odstartovala. Kosmatelot sledoval oslnivou dráhu střely a komentoval situaci. Exploze. Oba chlápci letí do vzduchu. Jsou mrtví. Ano. Totiž ne. Zvedají se. Vrávorají. Rychle je doraž. Igor připravil druhou střelu, ale zarazil se. Je to zbytečný, veliteli. Právě se zřítili z útesu. To byl let. Seš si jistý, že to zase nebyl nějaký podfuk? Ten chlap je chytřejší než celá smečka lišek. Několik minut bylo ticho, pak se Igor znovu ozval. Právě jsem po druhé přeletěl a nic nenormálního jsem neobjevil. Biodetektor mlčí. Už není pochyb. Ti dva jsou na dně jezera. Skvělé. Ostatní nebudou daleko. Pročesej okolí asi 50 kilometrů. Určitě tam někde budou. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.